здароўечка. Або клянуцца абідна, каб ты хварэў, каб цябе так ці гэтак. А ў лагеры бывала, што людзі жадалі ліха сабе самому, або бедавалі са свайго здароўя. Чаму іншаму даецца добра пахварэць? А я, як на злосць, ніколі не магу акуратна злегчы. Але мусіць не з добра вязні на рабоце адсякаюць сабе пальцы. Калі не мае належнага інструменту, або не умее ці не мае чым інструмент свой навастрыць, паправіць, прылазіць, калі бывае нядобра адзеты і галодны, калі даецца яму непасільная норма, або стаіць над каркам вар'ят брыгадзір, што ўсцяж лаецца, падганяе або ашукавае ў расплаце. Калі вязень слабее, а баязлівы доктар не дае аддыху ў хваробе, трэба мець тэмпературу вышэй 37,4. Калі за малую норму уменьшаюць паўгалодны паёк, і калі зімою трываюць сібірскія марозы, а летам загрызае да крыві праклятая машкара, аж людзі пухнуць, дык якое трэба мець здароўе, каб усё гэта перанесці. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1961. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў гісторыка Міхася Чарняўскага, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1961 годзе. Палітыка. Злучаныя Штаты разрываюць дыпламатычныя дачыненні з Кубай. Для стрымання патоку ўцекачоў усходняя Нямеччына будуе мур паміж усходнім і заходнім Берлінам. Савецкі Саюз выпрабоўвае 50-мегатонную вадародную бомбу. Створаная арганізацыя краінаў-экспартэраў нафты. У Конга забіты Патрыс Лумумба. Абвяшчаюць незалежнасць Сьерра-Леоне і Танганіка. Навука. Першыя людзі ў космасе. Юры Гагарын, Герман Цітоў, Айлан Шэпард. Амерыканец Джэк Ліпс распрацоўвае сродак унутрыматачнай кантрацэпцыі. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная югаслаўскаму пісьменніку Іва Андрычу. Выходзяць раманы «Зачэпка 22» Джозефа Геллера, «Тропік рака» Генры Міллера, «Дом для спадара Бісваса» В.С. Найпола, «Френі і Зуі» Джона Селінджера. Папулярная музыка. Першы выступ «Бітлз» у ліверпульскім клубе «Пячора». Першы студыйны запіс Боба Дылана. Песні году «Runaway» у выкананні Дэла Шэнана і «Blue Moon» гурту «The Marcells». As I walk along, I wonder what went wrong with our love, the love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel a pain, wishing you were here by me to end this misery. And I wonder why she ran away. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, b bonk, dang a dang dang, ding a dong. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really care for. And then there suddenly. А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Як успрымаліся перадачы беларускай свабоды на пачатку 60-х? Што ў іх было незвычайнага для чалавека, які жыў па другі бок жалезнай заслоны? Што давала слуханне свабоды? Міхась Чарняўскі працягвае. Што надавала, канешне, надавала шмат. Па-першае, вугле раджэнцы пачатку 60-х гадоў, нават 60-х гадоў, адчувалі сябе даволі адзінока ў сваёй краіне. Это былі невялікія групкі, мала звязаныя паміж сабой, адрэзаныя ад інфармацыі. І вот гэта слуханне Радыё Свабоды беларускай рэдакцыі давала адчуванне, што мы не адны, што ёсць у свеце яшчэ людзі, якія змагаліся за наша адраджэнне, за нашу незалежнасць. Давала яшчэ вельмі шмат, канешне, перадачы па гісторыі Беларусі. Бо, як вядома, тады гісторыю Беларусі не вывучалі, і сапраўдных кніжак гістарычных практычна не было. Мы нейкім чынам даставалі віленскія выданні, ездзілі ў антыкварны антыкварыят у Вільню, набывалі выданні, абменьваліся. Так, па гісторыі сапраўднай беларускай то практычна адны былі перадачы па Радыё Свабода. Яны тады былі даволі часта ішлі. Урбана, памятаю, і іншыя такія перадачы. Гэта шмат давала. Слабейшыя былі, канешне, перадачы па ўнутрыбеларускаму жыццю, таму што рэдакцыя не мела прамой інфармацыі з Беларусі, не мела такіх кантактаў. Гэта былі такія, абыгрываліся некія крытычныя артыкулы там з Вожыка, там некія фельетоны з газеты. Гэта, канешне, нас асабіста это не ўражвала. А найбольш, і, канешне, яшчэ шмат давала інфармацыя пра жыццё беларускай эміграцыі. Тады таксама это даволі багата прадстаўлялася. Это паказвала, што наша дыаспара это вялікая раз рассеяны па ўсім свеце. Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы гісторык з Менску Міхась Чарняўскі, які слухае нашае радыё ўжо больш за 40 гадоў. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру пачатку 60-х паслухайце фрагмент гумарыстычнай перадачы. Гаворыць Радыё Свабода. Арсень, ці любіце загадкі? Лепш за палітграмату. Дык скажыце мне, што гэта такое? Кароткае, смяхотнае, і на ім сядзеш. Кароткае, смяхотнае, і на ім сядзеш. Задлік на крывых ножках. Ды не, палітычны анекдот. А цяпер я пабыдаюся, што гэта скарочаны анекдот? Скарочаны анекдот? Але. Гэта анекдот, за які раней давалі найвышэйшую меру пакарання, а цяпер усяго 10 год. Але пагутарым паважна, калі ласка. Прапаную падсумаваць усе пленумы ЦК КПСС. Сакавіцкі, Красавіцкі, Вераснёўскі, Маленкоўскі, Ліпеньскі і Мікіцінскі. Толькі стаўляйце пытанні рубам. Якая розніца паміж капіталізмам і сацыялізмам? Капіталізм робіць сацыяльныя памылкі, а сацыялізм – капітальныя. Ці ўдасца сацыялізму пераскочыць капіталізм, які, як ведама, стаіць над прорвай? Калі капіталізм стаіць над прорвай, дык няхай сацыялізм скача. Ці будуць за камунізмам грошы? Не. Іх раскрадуць яшчэ за сацыялізмам. Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи. На хвалі свободы. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1961. год у Беларусі. У Менску заснаваная студыя навукова-папулярных і хранікальна-дакументальных фільмаў. На Салігорскім калійным камбінаце пачатая прамысловая здабыча калійнай солі. Заснаваныя кніжныя выдавецтвы, вышэйшая школа і ўраджай. Першую прадукцыю выпусціў Менскі завод лядоўняў. Пачала трансляцыю Берасцейская абласная тэлестудыя. Менскі трактарны завод выпусціў 200-тысячны трактар «Беларусь». А зараз Менскі эфір 1961 году. Гаворыць Менск. Пачынаем літаратурную перадачу. Дарагія сябры, да нас прыходзіць многа пісем, аўтары якіх просяць расказаць, над чым працуюць зараз беларускія пісьменнікі, якія ў іх планы на будучае. Інакш кажучы, наладзіць сустрэчы пісьменнікаў з іх чытачамі ў эфіры. Выконваем вашу просьбу. Сёння мы запрасілі ў студыю старэйшага беларускага пісьменніка Міхася Ціхановіча Ланькова. Міхась Ціхановіч, нашым слухачам вельмі хочацца ведаць, чым знаменальны для вас гэты год, што ён прынёс вам асабіста. 1960 год прынёс мне, як і кожнаму савецкаму грамадзяніну, багата чаго новага і цікавага. Асноўнае, чаму радуемся мы, гэта паспяховыя выкананні і перавыкананне планаў другога года нашай гістарычнай сямігодкі. І хаця выкананне і перавыкананне дзяржаўных планаў і не з'яўляецца чымсьці новым ці небывалым для савецкіх людзей, але яно безмерна радуе нас і поўніць сэрца кожнага з нас законнай гордасцю за наш народ, за нашу краіну, якія з такімі небачанымі ў гісторыі тэмпамі узнімаюць свой жыццёвы ўзровень, сваю эканоміку і культуру, сваімі працоўнымі подзвігамі набліжаючы светлыя дні камунізму. А такія подзвігі незлічоныя. Іх бачым мы штодня на фабрыках і заводах, на буйнейшых нашых будоўлях, на калгасных і сялгасных палях і фермах. Нашаму няспынному руху наперад здзіўляецца ўвесь свет. Нават ворагі нашы, якія некалі здольны былі абвяшчаць нашы планы і замыслы беспадставнай фантастыкай, цяпер вымушаны не толькі прызнаваць нашы перамогі, але і пагаджацца з той неабвержнай ісцінай, што сацыялістычны свет, на чале якога стаіць наша краіна, ўжо абганяе адживаючы свет капіталізма ў сваім няспынным руху наперад. Музычная хвілінка. Мікалай Чуркін, «Полька», выконвае аркестр рускіх народных інструментаў Палацу культуры Менскага аўтамабільнага заводу. Радио Свобода. Дорогие радиослухачи. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1961. 1961. Нагадаю, тэма нашай сённяшняй перадачы — слуханне заходніх радыёстанцый на пачатку 60-х гадоў. Як ведама, гэткі занятак за савецкім часам быў справай небяспечнай. Пра гэта распавядае далей наш сённяшні госць, гісторык Міхась Чарняўскі. Канешне, ніхто не хваліўся, што чужым людзям, што слухае заходнія радыёстанцыі. Гэта было небяспечна, ну, у турму то не выпадзеш, а тое, што можна вылецець было з універсітэта, то гэта элементарна. І нават і з працы, ці, па крайней меры, паставіць крыж на сваёй далейшай кар'еры. Ну, а такія абвінавачанні, я ведаю, 50-й год на суде сморгонских школьных подпольщиков. До речи, Хачиловский, один из участников подполья, обвинувачивался в том, что он имел такой приемник, слухав заходней радиостанции и эту информацию распаусюдживал. То есть такие факты, конечно, были, было вельми небезпечно. А який процент слухав, кожний, хто розумів, що цей режим антибілоруський, кожний старався слухати і більш-менш регулярно слухав. Я не відав адрадженців, які б не слухали Радіо Свобода, білоруську редакцію. І навіть, ну, коли обвинувачені були, от, наприклад, у 73-му годі на допитах у КГБ, коли тут був так званий академічний осередок, громіла КГБ, то так само були обвинувачені, от регулярно слухає заходні радіостанції і так далі. Говорив Міхась Чарняўський, слухач Радіо Свобода з більш як 40-годовим стажем. І на закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент передачі, присвячений творчості письменника Янки Юхнаўца. У 1955 годзе выйшаў першы зборнік вершаў Янкі Юхнаўца «Шорах моўкнасці». Жыве паэта ў Нью-Йорку. Цяпер Янка Юхнавец прачытае сам колькі сваіх вершаў і ўрывак з паэмы «Сула». Малюнак. Целый день метусили небо хмары, им целый день светило солнце, а теперь яны дошли до небосхилу, и его чекают на спочин. Пухом золотым яны набухли, мягко полягли пред сонечным палацем, и вечерный промень на килимы их ступил огнистую ступой. И так пошел, пошел помалу у глубиню своих ночных палацов, и только бронзовый отплыл по ветра, у неба тихой хвалей лег. Человек-статуэтка у музеи, перестягненный выпадком, праз безуважность, ты застых му вечно у злепку с глины, в образе найлепшем людской домовины не тихне разом червяка устяжность. А нам живым, еще у меру, засталося, мабыть, пошкодовать тебе, что в усны закаханой, не супокой на меру, не отплыли лункам по илбе. Да ты притих под змроком стенов, и каждый шорох нас живых опаешь, каб ночи разбудиться, накольки жменев узняться аж под столь, и напоткаешь донь наибольшую прозорых шибов, зор просоченный и кволось хмарных дымов. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.